Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sikkerhed mod pirateri, organiseret kriminalitet og terrorisme til søs i havne er forretningsgrundlaget for den danske virksomhed Risk Intelligence, der nu vil hente penge på børsen til også at øge sikkerheden længere inde på land. Vi taler med administrerende direktør og grundlægger Hans Tino Hansen her om en lille halv times tid. Og indtil da, så kan jeg og I derude mundre jer sammen med Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er ved at få gang i markedet. Helge Larsen, jeg skulle lige grave dit navn frem. Nu har vi kun kendt den anden i 6 år. Godmorgen, ja, det er velkommen fint, tak. Til dig. Redaktør på ProInvestor og selvstændig investor også. Helge Larsen, den her uge, der går du ned med diverse regnskaber. Hvad holder du øje med? Jeg holder selvfølgelig øje med Genmaps partner, Janssen, og Johnson & Johnson, som er hovedselskabet der. Mm. Det holder jeg øje med her i dag ved 12.30-tiden, fordi der kommer nogle tal for, hvor godt Darzalex har solgt. Vi kender jo recepttallene, men som har kommet her de sidste 2 måneder. Men det bliver godt at se, hvordan salget af Darzalex har rullet ud i anden kvartal i Europa, og ikke mindst Japan også, som er meget interessant. Så det glæder vi os meget til. Og, venter du i spænding, Helle Larsen, eller er du sådan nogenlunde tryg ved situationen? Nej, jeg er nogenlunde tryg ved situationen, og det har jeg været ved Genmap jo siden 2012-13 stykker, ikke? Så det her ruller, som det skal. Men det er klart, at man vil gerne positivt overraskes. Så. Det vil man gerne på sådan en tirsdag, hvor at regnskabssæsonen blæser som ørerne. Philip Gunst, Netflix. Jeg kunne få en kop kaffe her til morgen. Landet i går. Det skuffede lidt. Kan man sige. Hvor var det gjorde ondt henne på streamingtjenesten, der jo har været oppe i verden op med 150% det seneste år? Ja, 100, sådan nogenlunde. Og ja, plus minus. De skuffede, leverede ikke særlig mange, eller jo, det er jo forkert ord at bruge i den sammenhæng, fordi de leverede 4,47 millioner nye subscribers globalt set, men konsensus i markedet var høje, og de leverede hverken på de indlandske i USA antallet af nye subscribers, og de leverede heller ikke særlig godt. Ja, undskyld. Det er mig, der er lidt internationalt. Ja. Leverede lige under forventningerne til omsætningen i forhold til konsensus. Og det er jo det, der også er historien omkring Netflix. Det er jo, når en aktie er kørt op på den måde, som Netflix er, og steget 100%, så kommer der også større og større forventninger i markedet. Netflix har jo været en aktie, der har overgået forventningerne i markedet de sidste mange kvartaler, så der lige pludselig kommer det her stød, som der nu kommer, hvor at både guiding er lidt lavere, end man måske havde håbet, og samtidig man ikke lever op til konsensus i markedet, så er det jo, at der kommer en reaktioner. Q2 earnings i går kom først efter markedet var lukket, så det var egentlig kun i aftermarket, som jo er lidt mere volatilt end det reelle marked, men Netflix var nede med omkring 14-15% i aftermarket i går, så man kan nok som Netflix-investor forudse at få en ordentlig en over hatten, når markedet åbner her 15.30. Mm. Som jeg har solgt tallene, så havde de fået 5,2 millioner nye abonnementer i Q2. De havde ledelsen havde lovet 6 millioner nye ved sidste kvartal. Men de 5,2 var altså på niveau med samme kvartal sidste år. Det, som investorerne måske også blev mærke i, det var, at de har lovet 5 millioner nye abonnementer for det næste kvartal. Så også for sådan lidt under, hvad man egentlig havde forventet. Men altså 130 millioner kunder har Netflix PT i verden. Det var alligevel også en snas, må man sige. Du havde jo deres... Må jeg lige komme med en sidste kommentar i forhold til det? Så skal holde dig tilbage. Så er historien jo også, at Netflix tjener ikke nogen penge, og de bruger rigtig, rigtig mange penge på content. Det er meget god vinkel at have med på det. Og det er jo også det, der er afgørende, det er jo, når man så går ud og siger, jamen, vi kommer til at brænde en 7-8 milliarder af i år på bundlinjen, så har det jo sin effekt, ikke? I negativ cashflow, så det er selvfølgelig også historien. Du har jo, eller skal jeg sige, har haft deres kinesiske pangdang i din portefølje her i Millionærklubben. Philip Gunst, større porteføljeforvalger, og har 100.000 og rute med. Ja, og du havde den kinesiske, hvad var virksomhedens navn? Eller det er jo så iQiyi, ja. Som også er en streamingtjeneste, men i Kina. Blev den liggende trygt i din portefølje i går, da vinden begyndte at ruske i Netflix? Nej, det gjorde den ikke. Som jeg også lige kort nævnte inde på Facebook, så ulempen selvfølgelig ved at have en mindre portefølje end de to resterende herrer her i panelet, det er jo, at man ikke kan være i det hele, selvom man gerne vil være i det hele. Det var også lidt historien omkring Genmap, som jeg også solgte med de her 11-12% afkast. Det var også en aktie, jeg mægtig gerne ville have blevet i, Men man er nødt til at spille sin kort ordentligt, og når man får de her procentuelle opgange, som der nu engang kommer i aktiemarkedet, så er man også nødt til at være lidt kynisk, som efterhånden måske er blevet mit varemærke. Så jeg solgte ITG i går efter en stigning på 8% i gårsdagens marked, så jeg solgte med omkring 11% afkast og gik ind i svenske, eller det er jo så med dansk foretegn, i GOM Space i stedet for. Ja, hr. Larsen? Altså, det der at lade vinderne løbe, ikke? Det er sådan lidt, du har et år, Philip, ikke? Så det gælder om at få krasset noget ind, ikke? Ja. Når det ligger der. Ja. Og især et marked, som vi har nu, det er helt fornuftigt. Vi snakker om det ved morgenbordet, ja, ikke? Det blæser lidt den ene vej og lidt den anden vej, og det er hverken eller kommer der en korrektion eller hvad som helst, ikke? Så hvis du kan jo hurtigt lægge dig en vinderposition ved at tage de her sving, og så tage det hjem, ikke? Ja, og man kan sige, min strategi sådan uden for Millionærklubben følger jo måske i højere grad din strategi, sådan hvad du kører i dine porteføljer, hvor at i Millionærklubben er man nødt til at indrette sig lidt efter spillets regler og normer. Så det har jeg jo gjort, og samtidig med, at jeg ikke har lavet en handel stort set det første halvår, så skal jeg da lige love for, at jeg har fået... Så er du kommet igen, må man sige, men så du fuldstændig ret. Konkurrencen løber jo fra den 1. januar, der gik vi i gang, og så slår vi en streg i sandet 31. december. Og som du så siger, hr. Larsen, så er der ikke plads til de helt langsigtede strategier, som jo ellers er den måde, at du handler på, hr. Larsen, men som du også gør, Philip Gunns, ellers normalt i din private portefølje. Så der er gået lidt swing trading i den, ja, det og det fint. Giver jo godt afkast. Det er så fint nemlig i din portefølje. Var der noget, har du lagt til en anden også i din portefølje nu, når vi er omkring den? Ja, så havde jeg lavet, det var jo, ITG var jo min største position med omkring en fjerdedel af porteføljen, så jeg solgte den, og det betød så lige pludselig, at det var en relativt stor position, så jeg tog omkring 7.000 og lagde til min position i Maha Energy, som nu er min største position, og så købte jeg svenske, danske GOM Space Group for de resterende 20. Ja. Vi taler mere GOM Space i morgen, men hvor har vi egentlig den hen her? Den faldt jo gevaldigt i fredags, og det var så det, du benyttede lejligheden til at samle op? Ja, i hvert fald i min private portefølje, fordi jeg købte i fredags lige omkring lukketid. Den, yes. De kom så med et par nyheder i går, blandt andet, hvor deres CEO Niels Buus ude og kommentere på den her finansieringsaftale, som vi også snakkede med John Stihøj om i går på telefonen. Samtidig så kom de ud med en lidt større ordre, end hvad de hidtil har meddelt de sidste måneders tid, hvor de kom ud med en ordre på 14,5 millioner svenske kroner. Men aktiekursen ville ikke rigtig op i går, så jeg udnyttede egentlig, at den gik i minus-terræn i går og købte til 48, og den stiger omkring 1,5% i dag, så det er ganske fint. Vi havde nemlig John Stihøj fra Aktieinfo med på telefonen i går, hvor vi også var inde omkring GOM Space, den her nye aftale, og jeg efterfølgende hørte for John Stihøj, han har haft en snak med GOM Space CFO, og konklusionen for John Stihøj er, at der rent faktisk er tale om en aftale her, der er rimelig okay for aktionærerne, sådan som han lige vurderer det. Det tager vi lige i morgen med ham, når vi også får med på telefonen. Philip Gunns, vi sprang helt uden om... Der er også det aktuelle marked. Lad os da tage det, fordi det er så fint i dag. Vi stiger med 0,6% på det danske marked, hvor vi blandt andet har Vestas op med 2,3%. Vi har Genmap op med 2,16, så den nu har krybet sig op over 1100. Lad os lige huske på, at den var altså nede under 900. Da den 950-60 stykker, så det er jo en flot optur, den er taget, og det ligner jo Genmap. Det er jo sådan, at Genmap bevæger sig. Kan I ikke huske dengang, hvor lige februar på undergrunden? Du har ikke mål om at sige Genmap på 5. minut i det her program. Men jeg kan også nævne nogle andre, men nu har der jo været meget spænding omkring selskabet, efter den har været lidt kedelig her sidste år, og så her i foråret, ikke? Så det er dejligt at se, der kommer et fortjent comeback til den. Mm. Og så hvis vi lige skal tage et kort kig til vores lidt mindre kammerat Odico, så er den nede med 4%. Så det virker lidt til, at der er begyndt at komme lidt, i hvert fald stagnerende tendenser i den sammenlignet med de fald, vi har set de sidste 2-3 dage. Så det måske også meget godt for. Det har været en volatil tilværelse for nynoteret Odico. Ja, virksomheden. Ja, hvis vi lige skal vende de resterende markeder, så DAX'en er nede med 0,06, og det er nogenlunde stillstand, og så har vi det svenske marked også op med 0,5% cirkus. Så et positivt marked, hvor vi til gengæld i Sverige ser Husqvarna, den store producent af de her haveredskaber, kan vi vel godt kalde dem, er nede med 12%. Der findes så nogle ude i verden haveredskaber, Philip Gunns. Jeg er ikke blevet gammel nok til at anvende dem endnu. Kæmpe disclaimer. Men jeg tænker symaskiner, du tænker haveredskaber. Ja, præcis. Ja. Og den er nede med 12% efter et lidt skuffende regnskab på nøgletallene. Det er tirsdag, vi har fuld gang i regnskabssæsonen, og det virker som om, at det er det marked, de koncentrerer sig om. PT har de glemt det, der hedder handelskrig. De er også lidt ligeglade med, at Donald Trump har været over og... slikke Putin i nakken i går, kan vi så godt sige. Det var måske lidt groft sagt, men lad det nu ligge. Regnskabssæsonen er på fuld brag i USA her i dag. Der kommer Goldman Sachs, og så kommer... hvem har vi ellers fra USA i dag? Det kan du lige finde ud af, Philip. Men der er i hvert fald en masse norske og svenske. Husqvarna, herr Larsen, er det en, du har luret på, eller hvor har du det? Nej, den har jeg ikke luret på. Men det er jo et selskab, som er et segment, hvor de sådan faktisk er ret stærke, men de har haft nogle problemer med visse med lavprisprodukterne. Og de har jo også meldt ud her til morgen, at nu prøver de ligesom at få det her lavprissegment, der forlade det, og så satse på premiumprodukter, de dyre produkter, som de er rigtig, rigtig gode til. Mm. Og de der kinavarer der, som ligger nede i bunden der, som de ikke tjener nogen penge på, dem prøver de ligesom at fordele ud til andre selskaber. Nogle af dem er i koncernen, og andre vil være eksterne. Mm. Og det er sådan, jeg læser det. Og det tror jeg er meget fornuftigt, at man finder sine ben at stå på, så man ikke lægger Husqvarna-navnet på noget, der ikke er kendetegnende for et kvalitetsselskab. Sandvik er til gengæld ude med regnskab. Sandvik har vi talt, eller taler vi om her i Millionærklubben, mest i relation til FL Schmidt. Hvordan er de kommet ud her til morgen? Jamen, de er kommet rigtig glimrende ud. Jeg synes ikke, de belønnes så fantastisk meget her. Jeg skal lige se engang, hvad der er sket med... De kom med et regnskab, som i høj grad slog det, analytikerne havde konsensus om. Så skal vi lige se... Det ser ud har til... Har du et tal på? Ja, de præsenterede et resultat for skat på 4,5 milliarder for andet kvartal, kan sammenlignes med 3 milliarder modsvarende kvartal sidste år. Så. Ja, har du noget kurs på den der? Den er op med... Ja, den ligger... 23% uforandret. Ja. Ligger i 153. Ja. Så ikke de store ændringer der. Men det er sådan et selskab, som måske kunne være rigtig godt i pensionerne, fordi der har jo altid været en god performance over hos den sådan, i gennemsnit så, gennem årene. Så, og vi har alle sammen sådan en fugtsvans, der står Sandvik på eller derhjemme. Selvfølgelig har vi det. Ja, eller alle os med parcelhus har der. Godt så. Sandvik er altså ude her til morgen. Hvad med Telenor, Helge Larsen? Ja, de kom da skidt ud af det. Ja, det gjorde de da. Det må man da sige. De er jo store på dels mobiltelefoner, men de er også meget store inden for medier, altså tv og sådan noget her. Så nu kom alle regnskaberne lige pludselig væltende mellem 8 og halv 9, så det er jo ikke malsomt. Du var jo hentet ind til at sidde og holde øje med dem. Ja, det er, og jeg har også holdt øje med dem og lige set hovedoverskrifterne, og dem kan man altså blive narret af. Altså, fordi for eksempel Yara kommer ud med rigtig røde tal, og det er overskrifterne, norske Yara, ja. Som laver gødning og kvælstof og alt det her, og de er faktisk verdens største på det her. De kommer ud, og så står der røde tal på bundlinjer, og de er faktisk meget røde tal. Men den stiger jo så i dag... næsten 6%. Og så skal man ned og nærlæse i regnskabet, og så viser det sig, at de har jo haft meget større leverancer ud til kunderne, men på grund af valutaproblematikken i sådan set fra norske kroner over til dollar og alt muligt andet, så får de det her underskud. Og jeg må nok indrømme, at der er nogen, der har været hurtigere til at læse på regnskabet, end jeg har, fordi det overskrifterne sagde, at det var rødt, og det var grimt, men det er sådan, at det ikke, når klaveret spiller, og folk har læst på regnskabet andet end overskrifterne, og så kommer vi ud med en stigning på 6%, på grund af, at man har leveret meget mere ud, så siger man, okay, det med valutaen, det ændrer sig nok til næste gang. Benytter du den her regnskabsperiode til at handle lidt, Helge Larsen? Nej, det gør jeg ikke rigtigt, fordi de selskaber, jeg ligger i, det er jo nogle kendte selskaber, så jeg skal sige, hvis jeg får nogle tilbagefald i nogle selskaber, jeg mener har et potentiale fremadrettet, selvom at der kommer en nedgang, så kan jeg godt købe på tilbagefald. Det gør jeg typisk for eksempel i laksesektoren, men jeg gør det også i industriselskaber, for eksempel Hexagon i Norge, så kan jeg sagtens se, når der ligger noget på brinttanke, de år, der kommer først ind i et kvartal senere. Og sådan typisk kan man se, hvad er det, der gør periodeafgrænsningsmæssigt, når der kommer kvartalregnskab. Hvad er det, der gør, at man kommer ud med måske med et negativt tal? Nå, jamen, det kan være en år, der først kommer i måneden efter et kvartal er afsluttet. Mm. Så den kan jeg godt købe på. Og en af de selskaber, som du har købt på løbende og i lang tid, det er danske Genmap. som har succesproduktet Das Alex. Nu er du også selv udenom, vi skal snakke om GenMap meget. Ja, det du følger det på. Jeg skulle også til at sige, skal vi gøre det til en druklejr, hvis vi skal snakke så meget om, om GenMap? Eller det er helt i orden med mig. Det er også fint for mig, men det var bare dig, der brokkede over det før. Er I færdige? Du snakkede både med nogle amerikanske regnskaber til nu. Nu ikke mobbe verden. Jeg kan tage det, Helle Larsen. Vi bliver nødt til at tale GenMap, og det skal vi jo, fordi at Johnson & Johnson kommer med regnskab i dag, Philip Gunst, ja, som du netop har vist mig op på din tavle, han har sagt. Det lander først her lidt over 12, Helle Larsen, men udover Das Alex, hvad er det så, der ligger og lurer i GenMaps pipeline? Altså, nu har vi lige fået et dårligt resultat, hvor vi har haft Das Alex liggende og testet det af i faste svulster, og det gik ikke så godt, men man har endnu ikke fundet ud af, om det er på grund af Das Alex eller nogle af de giftige fætre, de er sammen med i de her kombinationer. Kombinationsprodukter. Ja, men ellers har vi nogle produkter, som er meget præmature, men som man venter sig rigtig meget af, også i faste svulster, som man der så lægges kikset i. Men det ser ud til, at det virker rigtig godt i klinikken, det her, og så skal man i de første reagensglasforsøg og alt det her, og så skal man komme videre, og der er man begyndt at lave disse spæde forsøg. Og så foran os, så har vi jo resultater af forsøg, der hedder Maja, som vi venter. Det skulle komme her midt i 2018, og det vil sige, at det kan komme, hvornår det skal være. Og Majas studie vil fortælle os, om Das Alex rykker op i første linje, altså sådan, man får tilbudt det med det samme, når man har fået konstateret knoglemarvskræft. Er det også sådan, at er det tredje eller fjerde valg nu på hospitalerne, at du får det tilbudt, når du bliver indlagt, eller når du skal i behandling? Og anden. Ja. Så det, der er rigtig, rigtig spændende, det er, at rykker vi op i første linje, og det formoder vi, at vi gør, fordi de forløbede tal for Das Alex i den her kombination, hvor de er i kombination med det mest solgte middel i første linje. Det tyder på, at der er i hvert fald alle analytikere ude at sige 90-95% chance. Jamen, det kan vi ikke bruge til noget. Nej, men det er rigtigt. Det er derfor, du sidder her. Det kan jo ske, at der... Jeg vil ikke håbe, at det her Maja-forsøg falder dårligt ud, men det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på indtil videre. Hvor har vi Das Alex i dagens marked? Nej, GenMap. Den tror jeg for svært ved at finde lige sådan på stående fod med GenMap. Jeg skal passe på, hvad jeg siger i dag, kan jeg godt mærke. 1,7% er gået over de her 1100, som jo var det kursmål, som mange analytikere egentlig justerede deres kursmål til efter den her nyhed, som gjorde, at den faldt 30%. Så det er jo ganske glimrende. Altså, der er rigtig mange teknikere, der har været ude og kommentere på kursen i GenMap her, og børsen har været helt fyldt med alle mulige spotter om det her. Og rigtig mange har sagt, jamen, hvis vi krydser 1020, så går vi i optrend igen. Og det er der noget, der tyder på, der er sket, fordi den har kørt stille og roligt 100 kroner op siden, for ganske kort tid siden, men i sådan en nogenlunde forløb. Men det har været under lav omsætning, og det skal man altid være lidt varsom med at kigge på. Eller lægge for meget i en stigning, når det er sket under lav omsætning. Vi skal helst have den under stor omsætning. Men det er en stille sommerperiode, og vi kan sige, at den her stigning normalt falder GenMap i juli måned. Det har den ikke gjort i år, og det er noget nyt. Men man kan sige, altså et eller andet sted, så også hvis vi lige skal vende tilbage til det her med at investere, nu vi efterhånden snakker om det, jeg har haft meget fokus på det. men et eller andet sted, så er det jo også muligheder som de her, hvor man får muligheden for at investere i selskaber, som er sunde, som tjener penge, som har en flot pipeline, og som har et godt potentiale for at blive en børsdarling, som GenMap efterhånden har været længe. Det er jo her, man skal samle op, når man får de her irrationelle muligheder, som markedet tilbyder, hvor at igen, så kan vi kigge på nogle af de her selskaber, der ikke tjener særlig mange penge, hvor man måske går og hopper ud med begge ben, i stedet for at investere i det, som der er sikkert, og hvor man har mulighed for et godt afkast. Så jeg synes jo, at muligheden for at købe aktier i GenMap til under 1000 var jo en oplagt mulighed, når vi ser på, hvor GenMap har ligget de sidste lange, lange stykke tid. Man kan sige, at 1300-1400 måske lige sådan overoptimistisk, men så skat får den lige turen ned, og så kan man benytte det som et opsamlingsmulighed, hvis man føler sig tryg ved casen. Ja, Mogens Vad, han vil gerne have den op i 2.000, så jeg ved ikke om 1.300 til over. Det er der rigtig mange, der gerne vil. Det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Det er han ikke den eneste, der gerne vil. Nej, Philip Gunst. Jeg behøver ikke længere. Vi står foran en dansk regnskabssæson, Helge, i morgen, der kommer Danske Bank, torsdag er det Nordea, og så Top Danmark, og så kommer det ellers drøbten, men ellers går det først løs her i starten af august. Hvilke selskaber holder du allermest øje med? Novo og Genmap, det er jo så min største pick, ikke? Og så holder jeg, og så har jeg jo rigtig mange lakseselskaber i Norge, og dem holder jeg øje med, og ser, om det ser fornuftigt ud. Jeg har meget fokus på deres biomasse, altså deres varelager med laks, se hvordan det går med det. Altså, man har eksporteret rekordeksport i anden kvartal her inden for fiskeri og fiskeriopdræt i Norge. Men prisen er jo faldet lidt på grund af biomassen måske har været lidt større, og der er mange ting. Er det de små laksefisk? Ja, det er det, man har på hylderne nede i vandet, ikke? Ja. Så det kigger ret meget på. Så kigger jeg på nogle industriselskaber, som jeg er involveret i, og så kigger jeg på Scartec Solar, som er inden for sol. Altså, som du havde med i vores program for nylig omkring norske pengemaskiner. Ja. Og så de der norske pengemaskiner, det er jo noget med olieprisen at gøre, de fleste af dem med, og så holder jeg lidt øje med hvordan det går med de her selskaber, der leverer i, eller, som er i den her sektor. Mm. Så, men banker kan jeg godt sige, det holder jeg snitterne fra. Ja, altså, puha, altså, det er sådan et eller andet, men jeg kan ikke gennemskue de der bøger, de lukkede bøger, de har, for hvad ligger der dernede? Jeg synes pludselig, jeg har fået Lars Svendsen med i studiet. Ja, men der er Lars og jeg meget enige, ja, men vi er jo også dem med mos på bagsmækken, som har fulgt Amagerbanken og alle mulige andre banker, Roskilde Bank og alt muligt andet, og været igennem en finanskrise, hvor man kan sige, Lehman krakket, og puha, altså lige pludselig dukker en masse op, og jeg er meget, meget bange for alt det, der ligger af de her mærkelige instrumenter, som de opfinder hele tiden, med store gebyrer og for alle mulige private investorer til at gå ind i, og kvantanalyser og alt det. Der er jo slet ikke nogen gammeldags tilbage, der kigger på et selskab og ser, hvad er PE-værdien, og så investerer det. Det hedder nye tider, Lars Svendsen. Jamen, det er du med nu må du egentlig kalde mig Lars Svendsen. Nej, gør det. Det er ikke første gang, men lige på det her med bankerne er vi rimelig enige. Det er jo sjovt nok første gang, men det er måske lidt voldsomt at kalde ham Lars Svendsen resten af programmet. Tak fordi I stopper mig. Banker og Philip Gunst, hvordan går de to hånd i hånd? Hvis der er nogle banker, der er billige, så har vi altså... Hvis vi nogle penge, så kan vi godt lege. Ej, Deutsche Bank har jeg efterhånden haft kigget på flere gange. Jamen, var der et eller andet ude med, at de skruede forventninger lidt i vejret til det kommende regnskab? Det gjorde de, simpelthen. De ser det betydeligt over konsensus. Det var alligevel... Det var i går, den melding kom ud? Eller hvad? Ja, det var det. tak. Og den er også krøbet over 10 igen, kan jeg se. Jeg har kigget på den, der lå ned omkring 8 stykker. Så det er jo interessant et eller andet sted. Og man kan sige, det er jo også en aktie, der er blevet, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, skam. Flået fra hinanden. Flået fra hinanden, det er nok et bedre ord. Skambit? Nej, det var ikke det, jeg ville have sagt. Men, nej, jeg ved godt, hvad du vil sige. Ja, derfor så prøver jeg ligesom at komme dig i forkøbet. Det er også fint. Men en aktie, der har været nedtrendt rigtig længe, og som har haft det svært i et marked, som ikke just har været positivt, også har haft nogle grimme retssager på ryggen, hvor de har måttet afsætte en del milliarder til det. Så det kunne da være en fin vending for Deutsche Bank, hvis de leverer et bedre andet kvartal, end hvad konsensus er i markedet, og de så igen bliver en af dem, som vi jo skal have på det store landkort. Deutsche Bank er jo en kæmpe bank, ikke kun i Tyskland, men også bare generelt i Europa, så det vil da klæde det monetære marked at have Deutsche Bank tilbage i topform. Men ikke noget for mig på nuværende tidspunkt. Nej, det var super, super politisk svar. Du lytter til Millionærklubben. Jeg har Philip Gunst med i studiet sammen med Helle Larsen. Med lidt så skal vi tale med Hans Tino Hansen. Han har grundlagt virksomheden Risk Intelligence, som nu er på vej på børsen Spot. Det er Spotlight Stock Market, det tidligere aktie Target. Altså endnu en mini børsnotering. Dem er der jo i den grad fuldt i efterhånden. Du kan være med os på vores Facebook-side. Godmorgen til jer. Derinde kan jeg se jer, der har skrevet i kommentarfeltet. Og så er vores mail åben, som altid. Hvis du har nogle spørgsmål til dagens program, så skriv ind på den mail, der hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 247. Endnu en dansk virksomhed altså på vej på minibørsen, og det bliver altså den Spotlight Stock Market. Hans Tino Hansen, godmorgen og velkommen til dig. Det er Hans, Risk Intelligence. Venligst ingen besked. Ej, for søren, den schuft. Han var ikke helt klar endnu. Jeg håber ikke, det er... Hans Tino Hansen er ved at føre hans selskab på det svenske Spotlight Stock Market. Vi har i den grad fået tur i de her... Vi skal ikke stå og grine af mig derovre. Jeg smiler bare. I de her små mini-børsnoteringer. Det startede sådan lidt sidste år med Green Mobility og Conferise. Og så er det altså kommet i en lind strøm senest Odico. Vi har været lidt omkring det her i studiet. Er der nogle af de her noteringer, som du har været med på, Helle Larsen? Det er der ikke. Dels synes jeg, de er for små, og dels synes jeg, de henvender sig til række mig mindre investorer, som ligesom hvor glæden løber af med dem, og de køber dem op, og selvom selskaberne er meget, flere af dem er meget præmatur. Og det er helt oplagt, at man sådan nogle præmature selskaber, skal man jo bare vide, jamen den førstkommende kvartalsregnskab, der er ingen omsætning. Det næstkommende er der heller ikke nogen i, og sådan er det jo et stykke tid, og man skal læse prospektet og prøve at se, hvornår skal de, forventer man, at der kommer indtægter på bunden. Og de investorer, der går ind i de her små selskaber, de er desværre ret utålmodige, så mange af dem, de tager pengene og stikker af, når den er stedet, og så går der panik i den, og så falder aktien, og det ser vi rigtig meget det her. Det er især First North-selskaberne, det er sket på. Det sker med mindre omfang i de svenske, men der er altså også rigtig mange svenske, der må man sige. Der er jo mange, mange flere. Der er lidt mere. Hvor mange, har vi 10 på First North i Danmark, og hvad mange er der i Sverige? Ja, 500 stykker? Ja, det, så det er jo, der er rigtig meget at fordele sig ud på, ikke? Men det er First North, der jeg synes, de er prissat alt for højt. Alt for højt, det der er kommet ind, og det kan man jo også se, når glæden er kort, ikke? Og så, festen er hurtig. Ja. Philip Gunst, man kan også sige, at det er jo dejligt med noget frisk kød på markedet. Jamen uden tvivl, og jeg har det også som investor i små svenske selskaber, har jeg det også hungret lidt efter, at vi har set et børsmarked i Danmark, der har været mere villige og mere interesseret i at tage selskaber ind, som var det mindre. Altså vi så jo nogle danske børsnoteringer, Dong, der nu hedder Ørsted, vi så Nets, og det er jo nogle markant store børsnoteringer sammenlignet med dem, der ofte bliver børsnoteret i Sverige på de mindre lister. Så ja, det har da glædet mig at se, at man har... Både Spotlight er begyndt at kigge mod Danmark, men også First North har haft nogle børsnoteringer i Danmark i år. Det, der dog er bekymrende, det som der desværre få investorer, der hopper ind i de her selskaber, der forstår, det er jo, at de skal jo bruge nogle penge på at vækste. Det er jo vækstselskaber, så der er jo tit og ofte en lang horisont på, hvornår de her selskaber kommer til at blive profitable dels, men også, at de i virkeligheden er, som du siger nede til morgenbordet, Helge, er projekter mere end det i virkeligheden er virksomheder. Samtidig, når man investerer i de her, nu kan vi bare tage Odico og kigge lidt på handelsvolumen. Altså, der er omsat for 54.000 aktier i dag. Vi har haft de største handelsvolumer hidtil. Det var den 12. juli, hvor der var omsat for 1,3 millioner aktier. Det er altså allerede en aktie, der er blevet børsnoteret for efterhånden 15 dage siden, som nu er begyndt at gå ned i den omsætning, som vi kan se de resterende steder på First North, altså hvor et NP Investor i dag, der har omsat 3.000 aktier. Vi har nogle af de andre også. Vi har Conferise, som hvor der er omsat 1.700 aktier. Så altså en børs, hvor der ikke er særlig store handelsinteresser, det skal man altså også tage for øje, når man investerer i de her selskaber. Mm. Hans Tino Hansen, har vi dig med på linjen? Det har I hvert fald. Godmorgen og velkommen til. Jeg tror, jeg kom til at banke på lidt for tidligt. I hvert fald var døren lukket for 3 minutter siden. Men velkommen til. Hans Tino Hansen, du er grundlægger af Risk Intelligence, som I nu vil tage på børsen på den svenske Spotlight Stock Market, det tidligere aktietorket. I leverer trussel- og risikovurderinger til søs og i havne. Bekæmper terrorisme, I forsikrer i hvert fald mod terrorisme og organiseret kriminalitet, og videre i den dur. Forklar os lige, hvad det er for en forretning, det er, du har stablet på benen. Ja, det vi har gjort, det er, at vi har etableret en virksomhed, som er en af de førende i verden inden for vores område. Og det er, som du rigtig nok siger, det er trussels- og risikovurderinger. Og det er om terrorisme, organiseret kriminalitet, oprørsbevægelser, væbnede konflikter, pirateri med mere. Alt sammen noget, som truer vores kunder rundt omkring i verden. Vores kunder, det er primært inden for shipping, offshore, olie og gas. Vi har også statslige kunder. Og den viden leverer vi primært via en webbaseret platform, der hedder Risk Intelligence System. Og det er så det, som vi er i gang med at videreudvikle til at gå på land, om man så må sige, sådan så vi også dækker landsiden af supply chain security, altså det vil sige logistiktiden. Og hvor stort er det her marked, Hans Tino Hansen? Altså, hvor mange penge er det, der er i spil her? Ja, altså security som sådan, altså sikkerhed, er et meget stort marked. Vi har defineret vores adresserbare marked inden for det maritime til 100-200 millioner, mens at det på land er mellem 1-2 milliarder. Det får sig lidt om forskellen mellem de to områder. Mm. Når nu siger, I benytter så en teknologisk en platform. Hvis vi tager sådan et konkret eksempel som pirateri, altså et skib, der kan blive angrebet i rum, sø. Hvordan foregår denne her risikovurdering sådan helt praktisk? Ja, vores system består af ligesom af to lag. Det første, det er et, hvad det vi kalder incident and alert lag, og det er et, der bliver opdateret 24/7/365 af det, der hedder vores duty ops team. Det vil sige, at de får informationer ind fra forskellige kilder, de verificerer dem, og analyserer, vurderer, og så bliver det lagt op på vores system. Så kommer det dels på platformen, og så går der en mail ud til dem, der abonnerer på den type advarsler. Mm. Og så bliver efterhånden, som der kommer mere information om det angreb eller den hændelse, så bliver de opdateret måske op til 10-20 gange i løbet af de næste par dage. Det kan både være noget, der foregik i går, og derfor har det, om man så må sige, historisk interesse, men det kan også have interesse for nogen, der skal kalde den havn eller igennem det havområde efterfølgende. Men det kan også være en, det vi kalder en alert, altså en alarm, som er noget, der sker lige nu, eller kommer til at ske formodentlig forud. Og så kan vores kunder, de bruger sådan nogle satellit tracking systemer til deres skib, og det kan de integrere ind i vores kort, sådan så at når de ser på deres kort, så kan de både se, hvor der er angreb, og hvor der er alerts, og hvor der er forskellige hændelsesrapporter, og så kan de se det i forhold til deres skibes positioner. Mm. Så laver I jeres egne data, Hans Hino Hansen, eller samler I data ind for andre? Altså, vi laver og vurderer vores egen. Vi har en lang række kilder rundt omkring i verden, og det er både privatpersoner, det er organisationer, det er firmaer, det er vores kunder. De har opereret lidt over 12% af verdensflåden, så de ligger rundt omkring i mange steder. Der er næsten altid et af vores kunder skib i nærheden af, når der sker et eller andet. Og en del af dem rapporterer ind enten direkte, fordi de har vores system ud på skibet, eller også igennem deres company security officer på land. Så man kan sige, vurdering, indhentningen, det er en side, hvor vi selvfølgelig får det fra en masse forskellige kilder, og så laver vi så analysen og vurderingen og sender det ud til vores kunder. Mm. Og vi har en meget stor database, der går tilbage til 2006-2007, og i nogle tilfælde længere tilbage, med hændelser af alle mulige forskellige slags, også på land, i den periode. Hvad er den største trussel i dag, hvis man er den globale flåde og sejler rundt på verdenshavene? Ja, altså hvis vi kigger i kroner og øre, så er det jo organiseret kriminalitet og røveri og tyveri og den slags fra skibe. Hvis man kigger på den i forhold til risiko, altså mere sådan, hvad der kan ramme et skib og hermed specifikt besætningen, så er det jo, hvis man kalder, skal til havne i f.eks. Libyen eller Yemen eller andre steder, hvor der er krig eller konflikt. Mm. Der findes også pirateri stadigvæk, selvom somalisk pirateri er næsten nede på nul, men ikke nul, så er der stadigvæk pirateri i Sydøstasien og specielt uden for Nigeria i Guinea-bugten. Så det kommer lidt an på, om man kigger i kroner og øre, eller man kigger, hvad skal vi sige, risiko for liv og kidnapninger og aktiver. Mm. Hans Tino Hansen, hvor mange år er det, du har været, eller I har været i gang? Vi har været i gang i 17 år, men reelt cirka 10-11 år på fuld tid. Mm. Og så har I nu brugt det sidste halvandet år til at forberede børsnoteringen på Spotlight Stockmarked. Hvorfor skal I notere på børsen? Ja, det skal vi af forskellige årsager. Dels fordi, at vi har valgt at lave, vi har over det her system, Marisk Broadlist, som dækker det maritime havne. Og så er vi i gang med at lave det, der hedder Landrisk, hvor vi så går på land og kigger på landtransporten. Og det i sit hele kommer til at dække hele logistikkæden end-to-end. Det skal vi bruge penge på. Vi har også en plan om, at vi skal både fordoble vores eksisterende forretning, og vi skal blandt andet gøre med at lave kontor i Singapore. Og datterselskab i Singapore. Mm. Men det er hele udrulningen af Landrisk. Og alle de her forskellige aktiviteter kan vi ikke klare på vores cashflow. Det har vi jo gjort indtil 2017. Der har vi udviklet virksomheden langsomt og stabilt og sikkert og sat det på kvalitet i stedet for kvantitet. Vi kommer stadigvæk til at fokusere på kvalitet fremadrettet. Men børsnoteringen giver en hel række muligheder, dels for kapital, men også i forbindelse med, hvis man senere skal lave et opkøb eller lignende, så åbner det for forskellige muligheder, som man ikke kan gøre, hvis man er unoteret. Mm. Hej Larsen. Ja, hej Hans. Det ser rigtig spændende ud, det her. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om det her, den der landrisk del. Altså nu, jeg kan sagtens forstå det sådan umiddelbart med ude på havet og pirater og terrorsituationer og alt muligt. Forestiller du dig også, at det her skal fungere på den der infrastruktur og logistik, man har inde i selve landene, eller kun i havnene? Nej, landrisk er, altså for det første så vil jeg sige, at de trusler, som er rettet mod landsiden, er faktisk sådan set ovenfra de samme, som er rettet mod det maritime. Fordi der er jo ingen trusler, der kommer fra det maritime, de kommer alle sammen fra land. Og det vil sige, om det er terrororganisationer, oprørsbevægelser eller organiseret kriminalitet, så er det alle sammen nogen, der har aktiviteter på land, og dermed også truer forskellige former for transport på land. Og landrisk kommer til at indeholde landtransport, som lastbiltransport, togtransport, i princippet også flytransport. Det er så bare ikke luftrummet, vi kigger på. Det er mere de terminaler, hvor de lander, og hvor de så omlader til lastbiler eller tog. Og så er det flytransport. Det er ikke noget, vi har så meget i Danmark, men det er faktisk noget, man bruger en del steder i verden, blandt andet i Tyskland. Og det, vi kigger på, det er ligesom business-to-business supply chain, og det vil sige, at vi kigger ikke helt ud til forbrugeren, men vi kigger heller ikke ud til den enkelte forretning, men vi kigger mellem logistikcentrene, som hvis du for eksempel forestiller dig, at Elgiganten får noget fra Samsung i Korea, så vil vi i det her princip vil vi kigge på den supply chain, der går fra Korea hele vejen til havnen i Korea med skib hele vejen op til Danmark for eksempel, og så til logistikcentret. Det er der, hvor vores kæde ligesom stopper. Så den enkelte lastbil, der senere kører ud til den enkelte butik og ud til den enkelte forbruger, det er ligesom uden for vores område. Men vi kigger på truslen og risikoen mod den samlede kæde. Ja, så har jeg lige et spørgsmål til, hvis... Ja, værsgo, Helle Larsen. Kan jeg ikke belaste det? Det er, at jeg har set i jeres materialer, at I skal ud og forøge jeres markedsføring. Og det er jo så, som målet er jo så for jeres omsætning, for jeg formoder, det er på den eksisterende teknologiplatform til havs, som I skal gå ud og se og få ind nogle flere kunder til. Er det rigtigt tænkt? Og hvor stor er potentialet der umiddelbart i fra børsnoteringen og så et par år frem? Ja, faktisk så er det begge dele. Det er både en fordobling af den eksisterende forretning, og så er det igangsættelse af hele landrisk og det samlede risk intelligence system fra 3. kvartal 2019. I første omgang så er det jo selvfølgelig den maritime del, og vores potentielle adresserbare marked er et sted mellem 100-200 millioner, hvor vi regner med, at vi kan nå i løbet af en årrække, ikke i løbet af det første til to år, 50% af det adresserbare marked, så et eller andet sted mellem 50 og 100 millioner på den maritime forretning. Og det skal vi både gøre ved egen nysalg. Det skal ske ved yderligere salg til vores eksisterende kunder, og en af de ting, der støtter os i det, det er, at flere og flere af vores kunder får bedre og bedre internet på skibene, og dermed så kan de pushe vores system ud til skibene. Vi har et par meget store kunder, som allerede har systemet ude på skibene. Den tredje ting, som er meget vigtig, det er vores samarbejde med to af vores partnere, som kommer til i løbet af 2018 og ind i 2019 at integrere hele risk intelligence system som en mulig add-on til nogle af deres produkter. En af dem, Polestar, har allerede en lille del af det til deres kunder. Mm. Så det skulle gerne give en stigning. Vi gør så også det, at vi forøger marketing, og vi forøger salgsindsatsen. Dels er vi i gang med vores eksisterende vækstplan og opbygge en helt ny kommerciel organisation. Og vi ansatte en meget dygtig salgsdirektør her for 2 måneder siden, som er i gang med det arbejde. Og så skal vi lave et datterselskab i Singapore, som skal arbejde med vores kunder, eksisterende kunder i Singapore og i Asien, og arbejde for at få nogle nye. Når jeg hører teknologiplatformer og shipping og risikovurderinger i den dur, så tænker jeg blockchain og kunstig intelligens. Hvor meget er I med på den vogn, Hans Tino Hansen? Vi er i gang med et pilotprojekt på LandRisk med en af vores store kunder. Og i den forbindelse arbejder vi også med at kigge ind i blockchain, hvordan den her nye blockchain-teknologi, som bliver brugt i logistikkæden, hvordan vores information kan ligesom sendes ind i det, og hvordan vi kan bruge det den anden vej. Samtidig kigger vi ind i et parallelt projekt med at se, hvordan vi kan anvende kunstig intelligens og taler med et spændende firma her i Danmark, som ved en masse om det. Og det er primært til dels at kigge på vores indhentning, altså vores kilder, og dels at hjælpe vores analytikere med at lave en analyse ved at kigge på vores database, som jo som sagt består af mange tusind hændelser tilbage til 2006-2007 stykker. Jeres, undskyld, herr Gunst, jeg har lige et spørgsmål til. Jeres konkurrenter i det her marked, Hans Tino, hvordan ser det ud, og hvordan skiller I ud fra dem? Vi har flere konkurrenter på hvad skal vi sige, det modul, der hedder Marisk, altså det vil sige den maritime del. Der har vi blandt andet en konkurrent, der hedder NYA i England, og et par andre. Så har vi meget få på havnedelen. Så man kan sige, at den samlede maritime løsning er der konkurrenter til. Mm. Der er selvfølgelig en masse konkurrenter på landsiden, men der er ikke nogen PT, som forbinder hele kæden i et system, som vi kommer til fra 3. kvartal 2019. Vi har også konkurrenter, som leverer gratis services på internettet. Det er jo sådan, at det er aldrig dig selv, det er altid dine kunder og potentielle kunder, der bestemmer, hvem dine konkurrenter er. Mm. Så det vil sige, at det kan være lige for gratis services til store sikkerhedsfirmaer, som også leverer trussels- og risikovurderingsservices. Så ved at gå på land, så vil vi altså være ude og være et full service bureau, kan vi kalde det her? Ja, det kan man sige i hvert fald inden for efterretningsanalyse. Ja. Vi er jo ikke noget sikkerhedsfirma. Det vil sige, vi leverer jo ikke sikkerhedsydelser, altså om man så må sige vagter eller fysiske ydelser eller den slags. I vurderer trusselsbilledet. Ja, Philip Gunst. Hej, Hans. Bare kom med spørgsmålet. Ja, nu skulle jeg skulle lige have en relation også. Nu læste jeg lige jeres prospekt igennem i går, og jeg kan jo se, at I har mere end 100 private og offentlige kunder, og I har også en 98% abonnementsfornyelse. Det vil jo sige, at der er relativt høj loyalitet blandt jeres kunder. Men jeg tænker også, nu kan jeg læse mig frem til, at I er omsat for 11 millioner her i 2017, og I vil vækste frem mod 2020 med en multiple på 3 på omsætning. Jeg tænker lidt både i forhold til pris på jeres ydelse, men også i forhold til, jamen, hvor mange nye kunder ligger I egentlig og forventer at få sådan på årlig basis, for at I kan nå den omsætningsvækst? Ja, det kommer lidt an på, hvordan vi kigger på det. Fordi at dels så kigger vi på nye kunder, som vi indhenter direkte, som jeg nævnte før. Så kigger vi på mere salg til eksisterende kunder. Så kigger vi på partnersalg. Vi regner med, at 30% kommer fra partnersalg. Og til sidst, men ikke mindst, så laver vi er vi i gang med at lave en webshop, som kommer til at adressere de små kunder, dem der ikke har råd til at købe vores hele abonnementspakker, men hvor man for eksempel kan købe adgang til en havn om 14 dage eller 30 dage, eller til et land eller en region, sådan så man kan få en meget mere fleksibel løsning. Så det er lidt svært at sige, hvor mange i antal, man kan sige. Men vi skal jo nok fordoble vores antal kunder som sådan, for at nå vores tredobling. Mm. Fedt. Tak for svaret. I har jo valgt Spotlight Stock Market i Sverige til jeres børsnotering og en markedsværdi. I må lande omkring de, hvad er det, 35 millioner danske kroner, Hans Tino Hansen, hvis I får det, I gerne vil have selvfølgelig. Og der er tegningsperiode nu her frem til den 31. juli. Hvordan har I fundet frem til den værdi af din virksomhed? Ja, altså der må jeg sige, det er jo primært vores maler, svenske maler, Cetamere, som står for den valuering. Så det er næsten et spørgsmål, du skal stille dem mere, end du skal stille mig. Men det har i høj grad noget at gøre med værdisætning i Sverige af mikroselskaber som os. Hvis vi var gået på First North i Danmark, havde den sikkert set meget anderledes ud, når man ser på, hvad selskaber bliver valueret til i Danmark. Men vi var ikke interesseret i at gå på First North i Danmark. Alene af den grund til, at markedet er langt mere modent i Sverige, og der er over 400 selskaber på de to mikrobørser First North i Stockholm, og det, der nu hedder Spotlight. Det vil også sige, at der er en langt større likviditet og en langt større interesse. Hans-Tino Hansen, god vind, og man kan altså tegne frem til den 31. juli, hvis man vil med på vognen. Tak for din tid. Selv tak. Godt. Risk Intelligence, de her, I har jo begge to kigget på casen, som jo vil på Spotlight Market i Sverige, og det vælger de, fordi der simpelthen er flere virksomheder der. Vi har jo talt om det indledningsvis, og der ikke er så mange her i Danmark. Din sådan umiddelbart vurdering af den her case, Helge? Det er en spændende case. Altså, jeg synes, den er meget interessant, og jeg er helt vild med, at den er prissat nogenlunde fornuftigt. Den har nogle store kunder, og så den her pris, den synes jeg er fornuftig. Og det er det, der præger et stortal eller flertal af de her noteringer i Sverige, i modsætning til First North i Danmark. Så det ser spændende ud, men den er jo så lille, så jeg, af princip så går jeg ikke ind i den og meddeler heller ikke ud, og jeg har tanker om at gøre det, før at der er kommet nogle penge kassen, at jeg kan se, at de planer, som selskabet har lagt, at de ruller fornuftigt ud. Mm. Og man skal huske på det her med de her små selskaber. Meget i markedet handler om tillid. Når man er investor, så skal man have tillid til et selskab. Når så et selskab har leveret kvartal efter kvartal, og man kan se, jamen nu kan man sætte flueben, nu er det mål noget, og nu er det mål noget, så har jeg det sådan som langsigtet investor og forsigtig investor i den slags selskab, så kan jeg sige, jamen selskabet leverer det, de lover, og det føler jeg mig tryg ved. Og det tror jeg virkelig, man skal grave i sin indvold, når som investor i de her selskaber, man skal sige, føler jeg mig tryg ved det her selskab. Jamen jeg vil sige, når jeg om 2-3 kvartaler begynder jeg at føle mig tryg ved sit selskab, og så kan det være, at jeg smider nogle penge efter dem. Men ellers, som har jeg sagt hundredvis af gange, man kan jo altid købe en lille lyttepost, eller bare for at hoppe op i porteføljen. For at have fingeren på putten. Ja, og så er man opmærksom på det. Men jeg vil sige, med de der 400 selskaber, der er svært, så kan det jo godt være lidt af en udfordring, hvis man er vild med den men slags små frimærker. Risk Intelligence, som jo har været godt i gang, i hvert fald i 10 år, minder mig lidt om Free Trailer, som jo også har en butik, der har kørt i et stykke tid. Altså, de har vist varen. Det er jo ikke en, der har startet op for 2 år siden. Ja, jeg synes, deres maler og den danske del af det, malerne her, Gemstone Capital der. Altså, jeg synes, at de tager nogle selskaber, som har fået lov til at ligge og modne længere frem, end dem, vi har set som året på First North her på det seneste. Hvad siger du til casen, Philip Gunst? Jamen, jeg har jo efterhånden kigget på en del af de her små selskaber gennem årene, og det er jo det, der er interessant ved en case som den her Risk Intelligence, det er dels, at de har en stor historik inde i det her marked. De har været i markedet længe, de har mange kunder, de ved, hvad det er, de foretager sig. Så er der noget i forhold til de folk, der er bag. Hvad er det for en organisation? Der er det tydeligt at høre på Hans-Tino Hansen. Han kender sit produkt, han kender sit marked. Han er samtidig begyndt at rekruttere nogle folk til den ekspansionsplan, som de har planer om. Og det, jeg synes, der er rart ved at se et selskab, der går på børsen, det er ikke, at de bare går på børsen, fordi de skal bruge penge. De går på børsen, fordi de rent faktisk har en plan med at gå på børsen. De er ved også nogle erfaringsfyldige folk i bestyrelsen, så vidt jeg husker, fra blandt andet Mærsk. Ja, lige præcis. Og de har, det er selvfølgelig baseret på, at de har kun omsat for 11 millioner, til trods for, at de har været i markedet så længe. Det kan man jo også, det er også det, han siger selv i prospektet, at det er egentlig svært at forklare, hvorfor at de kun omsætter for 11 millioner i øjeblikket, end at forklare, hvordan de vil opnå et 60-siffret millionbeløb i omsætning på sigt. Men det der er fedt, det er, at de har en plan, og de samtidig bruger den kapital, de får indskudt nu her, den bruger de på at ekspandere på det marked, hvad kan man sige, inden for den her teknologi, som er suverænt størst. Og det synes jeg er interessant. Så den her værdiansættelse på 35 millioner, før de får de her cirka 12 millioner skudt i kassen, det synes jeg er en meget fair værdiansættelse, og samtidig en børsnotering, som jeg sagtens kunne se, får et ganske pænt skub op af. Jeg håber dog ikke, hverken for Risk Intelligence eller det generelle børsmarked, at vi ender med at se en oligo, hvor de stiger til værs, og så falder retur igen. Mm. Ja, altså det man kan se, man siger, at de omsætter for 11 millioner, men de har jo en skalerbar forretningsmodel, altså hvor man kan sige, hvis de sælger en platform til ny kunde, så er der ikke de store omkostninger, når først platformen er udviklet. Mm. Og det er jo det, der er vældig interessant i cases like, som det her, at der er en skaleringsmulighed. Ikke? Så. Cases like this. Like this. Well, this is the millionaire's club. jeg synes også, det er interessant, at de har en abonnementsfornyelse på 98%. Det vidner også lidt om, at når de har fået en kunde ind, så er det sjældent, at de egentlig mister kunden igen. Og det er jo også et eller andet sted vigtigt, at man har så stærk markedsposition, at man kan fastholde sine kunder i så bred udstrækning som tilfældet. Ja, det er jo sådan set det vigtigste i alt business, medmindre man kan få nogle nye hele tiden, der afløser de gamle. Men altså i det her, så det ser rigtig godt ud med den... Der er flere penge i at holde på de kunder, man har, når man skal ud og med salgstasken og canvasse og skaffe sig nye. Så vidt altså Risk Intelligence, som vil på... det svenske Spotlight Stock Market, og der er altså tegningsperiode nu. Jeg mener, at man skal tegne for omkring 4-5.000 for at kunne være med på den vogn. Det kan I tjekke ud på jeres hjemmeside og gå ind og læse mere, hvis I vil i dybden på den. Vi har en morgen og en uge, hvor vi lægger ryg til en masse selskaber. Det, der ventes med spænding i dag i relation til det danske C25, det er selvfølgelig Johnson & Johnson fra USA, som... jeg sidder på Genmaps Darzalex-middel, og Darzalex, og det er så eftermiddag, at vi kan se, hvad der kommer til at foregå der. Goldman Sachs kommer lidt senere i USA, og det gør, hvad var den anden? United Health, ja. Tror jeg, det var. I morgen skal vi altså lægge ryg til Danske Bank. Nordea kommer også. Hvor har vi Nordea her til morgen? Der er ude med noget datalæg, så jeg lige ud af min øjenkrog. Den er oppe, ja. På mystisk vis. Nå, men, jamen halleluja. Også mange andre interessante regnskaber i morgen for både Ericsson, vi får også Modern Times Group, men også i USA får vi både IBM, American Express og eBay, så også interessant i morgen. Der er noget at læse på her, Gunst. Ja, det er der. Fordi vi mødes jo igen i morgen. Det gør vi. Du og jeg her i studiet. Vi får også besøg af Lars Krøyer, tidligere hedgefund manager, bosat i London, som blandt andet har skrevet en bog om, hvordan du sammensætter den perfekte indeksportefølje. Så han er med os i morgen. John Stihøj kommer med om Gomspace, og ja, vi kigger på Danske Bank. Tom Hårgaard skulle også være med for en... vi har 4 minutter nu, bare roligt. Det er bare så enormt at sige det, det jeg skal. Jeg ligger i ovnen. Der er nogle spørgsmål til dig, Philip Gunst, omkring Patriot One. Oh, ja. Vi skal omkring den en gang til. Det skal vi vel. Det er jo sikkerhed. Nu har vi været på søen og sikkerhed. Og du har jo sikkerhed i porteføljen via Patriot One. Mm. Hvordan ligger kursen PT? Det er fordi, den har været lidt volatil. Ja, kursen er tilbage i 1,37, og det er jo efterhånden den samme historie, jeg kan blive ved med at fortælle. Jeg er også selv nede med 19% i porteføljen med den, så det er jo ikke fordi, at det er prangende, det jeg selv har leveret med den, men jeg fastholder, at jeg tror, at anden halvdel af 2018 bliver et udrullingsår. Nu er de begyndt at få de her vitale pilotprojekter, så at kursen er volatil i Patriot One, det gør mig egentlig ikke så meget. Et godt eksempel på det er, jeg så lige i går aftes, at der var kursen i 1,40, og så var der lige en, der tænkte, at han skulle sælge et par tusind aktier inden lukketid, så den endte i 1,37. Så det er jo det, der ligesom sker i de her volatile aktier. Det er gemmet, kan jeg mærke på dig, Philip. Yeah. Energien sank. Hvordan er din portefølje ser ud? Er der også en lytter, der spørger til? Ellers kan man jo se den inde på Radio 24/7's hjemmeside, der ligger link til jeres portefølje på Sharewell. Ja, det gør den nu. Jeg har fået Gomspace og Leo Vegas skudt ind i porteføljen her på det sidste. Leo Vegas, svensk, og noget... er det gaming? Ja, det er det. Eller er det betting? Det er betting, ja. Primært. Og så har vi JD.com, kinesiske, hvad kan man sige, logistik og handelsvirksomhed. E-handelsplatform, ikke? Jo, præcis. Så har vi Maha Energy, svensk oliemyg, og så har vi Patriot One Technologies. Hvad her Energy, er det en, du har været omkring, herr Larsen? Nej, men den, og det har jeg faktisk ikke, fordi... at det har jeg været kan så, ikke det hele. Nej, og det har været en meget hyped aktie, utrolig meget sådan en forhåbningsaktie, og dem har jeg haft rigeligt af gennem årene. Jeg tænkte, det plejer ikke at holde dig tilbage. Nej, men den har jeg holdt mig fra, så... men der er jo rigtigt, der er så mange selskaber i den her verden, så man kan ikke have dem alle sammen. Men du har nogle foretrukne, og i dag der er altså Genmap, som er på din konto. Novo bliver der spurgt til her på mailen. Den har du også haft og beholder. Hvad skal vi regne med for dem, når de nu lander med deres tal, herr Larsen? Jamen, de kommer jo... Altså, det er jo en... Altså, ja, undskyld, jeg spørger. Altså, nu har der jo meldt ud, at de hopper på den her... det, vi oplever i USA med prispresset. Altså, de sænker deres priser. Og det er fremadrettet, jeg er mest interesseret i relation til Novo. Hvad betyder det? Gør de det? Sænker de priserne? Ja, det har de jo gået med på. Nå, jeg synes, det var modsat. Nej, Det var på tidligere år, men nu har de så vidt jeg har læst. Så det er jeg meget nysgerrig på. Og så vil jeg nok sige, at det er jo et selskab, som jamen, det vender tilbage igen og semaglutid. Og jeg kan ikke hive mere ud af det på den der front. Den tager vi så en anden dag. Ja. Hr. Larsen, tak fordi du var med os. Det var en fest, som altid. Ej, det kan jeg godt se på det. Ja. Du rystede på hovedet af mig. Philip Larsen, Philip Kunst. Vi lukker i, som vi startede, lidt oppe. Er det det, jeg kan se herfra? Ja, 0,5%. Det er godt. Ja. Vi mødes igen i morgen kl. 9.05 her i Millionærklubben. Fortsat rigtig god dag.